6. 28-szor, 2-es belső gumitok van. 28-szor, 2. Isz 2-es. Hogyan? De milyen bicikli remény? Nagyra. Itt vettem, ilyen pelikánra. Széles kerekőre. Másikor volt, mindig ilyen CST is. Volt meg volt univerzális, kettő fajta volt. Most nincsen egyetlen egy se. 28-as. 28-as balonos, ugye? Igen. Belső gumi. Belső gumi volt. CST. Ha van. Ilyen bökkel belső gumi, ez a fajta, igen. És ebbe azt hiszem, hogy így. Ilyen vastag, 28-as. Igen, 28-szor is kettő olyan. Máskó volt, CST volt. Aja. Itt van a bicikli, látod itt kint? Aha, az. Mindjárt megnézem én meg. CST. Ja. Hogy vagy az? CST. Nincsen 28-as most? Ah, de nincsen 28-as mostan? Nincs 28-as. Az jó, a 29-es a van. Adjan vagy nem. Nem tudom, akkor ha nagyobb lesz, akkor nem lesz semmi baj. Nem lesz, akkor... Jó, vastet. Nem tudom, de mikor lehet? Nem, a 28 meg a 29 ugyanaz a méret, csak 29-esben van balon. Ha? Tehát, hogy balonos vastag. Hogy ja? Egy kitűjtse azt. 28-asban nincs. Jó, akkor. Ne. Legalsó. Ez az? Az kéne. 29? Ja, akkor. Jó. Egyet? Egyet akkor. A hosszúkás ez? Igen. Jó, akkor. 550. És ezt kintem. A profészen. De jó. Ja, de van ilyen kártyám akkor. Valamennyire van. Lenni. Hány? 33-ra? Ha jól tudom. Ja. Azt mondom. Akkor a 20 dinára? Tudom. Hagyjak. Na, vissza. Thank you. vele.